Sura dewuye, yiwulise Isa jarabtu. Ruhu ala e Isa landigana duwang, Isa barum Jordani e kwalje, ruhu ala e tia simoji e kara diliro tulie, ka ufude uro yiwulise tia jarabchi kriwa. Yem aneng Isa ayima juwuni, ngao adhiyan kena tia kida. Daji yiwulise tiro, ni tada ala ya, dungur kawye adhuru wulgene kumboro waljoyenu. Isa aa kitawla ruwada kam kumbo basalang ni diga hiyanu. Koroi wilis tia na tuli laro chade samdung. Tiro lardua dunaye sama fule niya. Tiro kundua daraja lardua ani sama edha nironjiki. Ao ani ya uro sadina. Wee kamra kenaro taye yiki. Wuro sujada sedimea, ani samma kaanu mbo walja yanu. Isa ya aa, kitawla ruwada. Ala kamandero sujada yide, ti tilonjuro ambut kuhine yanu. Kuro ya yi ulistia, joriza lembo chade, loylero mfado ala yang, ganae niya tiro, ni tada ala ya, na adhan sitine chidiro yukure. Awa kitawla ruwada, ala malayawanjuro, wada che nian jaliwi. Koronia mukwanjang kamjai bare sinum kauro gumdu niroyenu. Isa e tiro kalakche a kitawi wuljina bare ala kamandea rijam mienu. Tia jarabche kere nia yi ulis tia har sa gade laro kolienu. Kida Isa e chidi Galile. Isa e kida njuba didu. Daji Isa kunduo ruhu ala ya chidi Galileo walada. Lawar njie lardu sammaru tatargada. Dandal dandal lo leje jamaa alamge niya wundoso tia jajakeno. Ambala Najarate Isa awadu. Ngay duwa Isa Najarate bala urajina dhuro kadyo. Kala adan njie yom tustia dandal lo ngaye. Jama dhuro karanju dhuro chije daenu. Tiro kitao nabi ishaya echade. Kaye nia na adi ruwada da kiwondo. Tie ruhu kumande wula nkriga. Tima kawuli kaji talaaro ulu ukoro uwa galasena nangaro. Am chadane kalearo waljanaro nankam kalaye chawandi. Kambuayero sim chawandi wuluro. Uwa sinodo. Koro am turo jiktye dasa anaye asimja jakturo uwa sinodo. Ngayma sa ser kamande fandwe chedena. Jamaro uluike uormaduro kadi ukwenu. Daji kita uza jakche kistu umadoro kalaktye napkeno. Am samma dandalden tiro simfija ana duwang. Tayiro kuma awa kita ulang ruwada. Sumondon fanu wa adhi wakajina yenu. Taisama kala mana serra chinjun chuluna adhiyang ajabchane tia jajakchane amanjaro a kam ati tada isu yadumana chani. Daji isa itairo fagato karaw ada sudue karuma kalanum isangane korowuro awo ajabba ajabba berni kafar naumbeng. Dimma fani na da balanden de ruye nui. Jire maro na iro wunjaki. Navi fima bala urajina lang kasachani. Jire maro na iro wunjaki. Kureng jaman navi iliayeng lordu israelayeng. Kamuoko afachana kadameji. Koro kru yaku redaro. Ingi duro waje lordu sammaro kena kura kargao. Adi yae kamuoko afachana la pala serapta lardu sido nedhuru unia, ala nabi ilia na undunja maero chunuduni. Koro jaman nabi iliasa yang, lardu israela yang, ambaros wa kadameji. Adi yae, na amang, kam lardu siria ya nia, nabi iliasa undunja maa isangajigini. Iyanu. Ada afangere nia, am danda nindasana sama, turo fumgrigaira. Chijane tia chadane, ngao bala ero chatulie chi kau kura bala njaka ladhen garjana diero kesado. Nadantia chidiaro gubtu maje duong isa dawun jaye reje koje leeno. Isa ya kam karoa isa ngadu. Daji isa berni kaor nambi chidi galileiro kadyo. Yem tustie kidin niya danda longaye jama alamduba diyeno. Jama di alamdunjuda ajab kiara. Kunduaro manaji nangaro. Churo danda liyen karuwa mala meji. Kam di buru dunaro teke isa kam najareti. Ailombonum andiro. Andia siduro wa kadim. Niya asunjukana. Nima tayir ala eduo. Yano. Amma isa sedandro jekade mana dapchie chinim jenge kamda kwa leluweno. Sedandi kamda dawonjan chidiro yapke niya tia loruje ning kwa lje kiluo. Tai samma ajabchane amanjaro ati mana jirifi. Kunduaro sedansoro wada tia chalu itini. Lawar isae chididingaro tatarada. Isa amguwa isangadu. Isa danda linkilu niya fado siman nero leeno. Ya kasai siman nedi dondi kange tia jawro chadana. Daji isaro lawarandu uliera niya isa tiro ngujie kange dhoro chekadu. Kange di tia kwalje ya kasai ye sadaman chije taia sosayeno. Kangali kukuru niya amja dondi. Kasuwa jiri jiri ya sama na isa yaro chaudo. Undanja yaro muko ganaji isangayeno. Seda nae amguum chaliye yilija yaro. Ni tada alaye chani. Ama isa tayiro jekade manadu amarjiri ni. Ti almasiuro no jana nangaro. Wajana njua suwa lup isa chije chulie na undumo baoro leeno. Amguu tia madharo keluo. Kia wande niya bareta iya kwalje niro tia rodoro maera. Ama isa ya tayiro dole balawa gadero leke kawuli kiji nudo barga ala edha uluiki. Adha manangaro ala uwa sinodo eno. Adha gaima chidi Yahudiya yang dandanjang jamaro kawuli kiji da ulieno.